kami magkatampuhan. Sinabi mo sa akin kung gaano niya ako minahal, ngunit minsan di sinasadyang may mga pagkukulang. Minamahal ko siya, subalit parang sa iyo'y mayroong ibang nakita. Mga bagay na dati hindi nakita sa kanya ay nasa'yo pala. Di sinasadyang sa'yo'y biglang may nadama. Paano ko sasabihin na mahal na rin kita? Paano ko aaminin na kayo ng dalawa ang laman ng puso ko? Ngunit ayaw ko may masaktan sa inyo. Ano ko sasabihin? Kapag kasama siya ay para bang nasanay na kasama rin kita. Tapat ang kaibigan sa kanya, kaya paano na ang ating nadarama? Nang inamin mong sa'kin ika'y nahulog na, paano ko sasabihin na mahal na rin kita? Paano ko aaminin na kayo ng dalawa ang laman ng puso ko? Ngunit ayaw ko may masaktan sa inyong dalawa. O paano, paano ko sasabihin? Alam kong kailangan ko nang mamili, ngunit ako'y di pa handa na magsa. Puso ko'y parang pantay na rin ang pagtingin. Ano ang dapat kong gawin? Paano ko sasabihin? Paano ko sasabihin na mahal na rin kita? Paano ko aaminin na kayo ng dalawa ang laman ng puso ko? Saktan sa inyong dalawa. O paano, paano ko sasabihin? Paano, paano ko sasabihin? Paano, paano ko sasabihin?